w Stop Cafe na stacjach Orlen. Uwijałyśmy się na działce, byłyśmy na zakupach, posprzątałyśmy mieszkanie, a ty chcesz jeszcze iść na długi spacer, mamo? Ja już padam z nóg. Skąd ty masz na to wszystko energię? Zdrowital to sekret mojej witalności i kondycji fizycznej. Suplement diety Zdrowital to tonik witaminowy z żeńszeniem dla osób po 40 roku życia. Ostatnie dni promocji. Do wygrania wakacje marzeń, wyjazdy do sanatorium i elektroniczne ciśnieniomierze. Zdrowital. Zapytaj w aptece. Kochanie, po co ci te walizki? Oj. Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz. Kupię ci kwiaty. Naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Mamy piątek, 23 maja. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Moskwa znów grozi. Szef Sztabu Generalnego Armii zapowiada reakcję na działania NATO w pobliżu rosyjskiej granicy. Prawie po zagrożeniu, choć jeszcze nie można spocząć na laurach. Tak o sytuacji powodziowej mówi minister administracji. Japończycy będą mieli 16 w roku dzień ustawowo wolny od pracy, choć z tych wolnych dni raczej nie korzystają. Rosja odpowie na działania NATO w pobliżu swojej granicy. Tak grozi szef Sztabu Generalnego Rosyjskiej Armii. Generał Walerii Gierasimow dowodzi, że tuż przy rosyjskiej granicy nasila się aktywność operacyjna i bojowa wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Musimy podjąć środki odwetowe, powiedział szef rosyjskiego sztabu, a manewry wojsk NATO są odpowiedzią na rosyjską agresję wobec Ukrainy. Tam natomiast nadal niespokojnie. W obwodach ługańskim i donieckim uzbrojone bojówki prorosyjskich separatystów są znów aktywne. Rano doszło do ataku na ukraińskie wojsko. Wysadzone zostały tory kolejowe. Nad ranem oddział ukraińskiego ochotniczego batalionu Donbas wpadł w zasadzkę zgotowaną przez separatystów. W okolicy miejscowości Karłówka w obwodzie donieckim ukraińscy ochotnicy zostali otoczeni przez terrorystów i ostrzelani. Żołnierze relacjonują, że strzelano do nich z karabinów maszynowych i snajperskich. Jest co najmniej 9 rannych. Części żołnierzy udało się wydostać z okrążenia i przetransportować rannych do Krasnoarmiejska. Ponadto w nocy w obwodzie ługańskim nieznani sprawcy wysadzili tory kolejowe na odcinku między miejscowościami Szterowka Szczytowo. W związku z tym ruch pociągów zarówno towarowych, jak i pasażerskich w tamtym rejonie jest wstrzymany. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Za wcześnie, by spocząć na laurach. Niemniej jest coraz lepiej. Tak sytuację powodziową w Polsce ocenia minister administracji Rafał Trzaskowski. Dodaje, że zaczęło się już szacowanie strat. Szybkiej pomocy potrzebuje 119 rodzin na Lubelszczyźnie i 16 z Podkarpacia. Dla poszkodowanych na Podkarpaciu trafiło już 45 tysięcy złotych zasiłków celowych, które wypłacamy tym najbardziej poszkodowanym. Z pierwszych sygnałów wynika na przykład, że w województwie małopolskim podtopiło się aż 600 domów i też tutaj będziemy reagować. Według ministra wielu nieszczęść udało się uniknąć dzięki wcześniejszym działaniom służb. Dziś fala kulminacyjna na Wiśle ma dotrzeć w rejon Tczewa. Resort Infrastruktury i Rozwoju ogłasza. Komisja Europejska przyjęła umowę partnerstwa z Polską w sprawie funduszy europejskich. Chodzi o wykorzystanie nowej puli pieniędzy unijnych na lata 2014-20. Polska z tego wieloletniego budżetu dostanie prawie 120 miliardów euro. Ponad 80 miliardów pójdzie na politykę spójności, a na politykę rolną ponad 30. Brytyjskie wydanie internetowej gazety International Business Times tymczasem prezentuje ranking państw, które 10 lat temu weszły do Unii. I Polska wypada w tym zestawieniu najkorzystniej. Nie wszystkie państwa, które przystąpiły 10 lat temu do Unii, skorzystały na tym w tym samym stopniu. Nie wszystkie też ułożyły sobie równie pomyślnie stosunki polityczne z Unią i nie wszystkie nauczyły się równie dobrze korzystać z unijnych funduszy, co Polska. Żadne z tych państw nie przetrwało też kryzysu minionych 5 lat, tak jak Polska, bez osunięcia się w recesję. Czytamy w IBT. Nic dziwnego, że 72% Polaków jest zadowolona z członkostwa w Unii. Dla porównania, za Unią optuje 2/3 Niemców, nieco ponad połowa Brytyjczyków i tylko 1/3 Greków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 11:00. LP Trójka. Prosi, żeby państwo nie zamawiali w muzycznej poczcie UKF-u Baker Street, Jerry'ego Rafferty dzisiaj. Clear Day, piękny dzień, słoneczny za oknem. Pomyślałem, sięgniemy po tę piękną piosenkę Jerry Rafferty. Tylko dwa utwory Jerry'ego na w historii listy. Proszę zaglądać na alp3.pl. 3 kwadranse i 3 minuty głosowania na dzisiejszą listę. Piotr Baron od 19. Układamy 1686 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Rozdawnictwo książkowe, w końcu mamy targi książki na Stadionie Narodowym. Od wczoraj do niedzieli, jutro i pojutrze będziemy tam licznie reprezentowani. Licznie reprezentowali trójkę. No, ja teraz mam dla państwa wydawnictwo szczególne, bo to jest Uparte Serce, biografia Poświatowskiej, napisana przez Kalinę Błażejowską. Ja jestem już po lekturze, bo czytałem, zanim jeszcze ta książka się pojawiła, zresztą polecam ją. No i mamy teraz dla państwa kilka egzemplarzy, 2 dwójki i 7 trójek, jeśli mają państwo ochotę na Uparte Serce, biografię Poświatowskiej. Janusz Radek zaśpiewał jeden z wierszy Haliny Poświatowskiej tak.

myself a lot of useless tears. Girl, I've got to get away from here. Oh, the pain will double if you leave me now. Paul Young miał na liście 9 utworów, plus jeden jeszcze z Zucchero, a ten O Girl z repertuaru grupy The Chillies, lata 70. w roku 1990. Znowu wakacje, jakoś tak wakacyjne piosenki mi się dzisiaj wybrały. 21 lipca 1990 roku premiera tej piosenki na liście. Głosowanie, 33 minuty i już. To może jeszcze rzutem na taśmę Sarah McLachlan. Thank you. favorite song and sing out so loud. Sarah McLachlan o tym, jak to fajnie słuchać radia i usłyszeć w radiu swoje ulubione piosenki. Sara z nowej płyty, ten utwór w zestawie do głosowania Polskie Radio PL / Trójka, pół godziny i zamykamy dzisiejsze notowanie. Zawsze, kiedy przyjeżdżam tu na Myśliwiecką 8 z minutami, zaznaczam sobie te utwory, które powinienem zagrać z tych najnowszych w czasie LP Trójki. 10 już mi się udało, mam jeszcze tylko jeden w zestawie, no ale na razie to zachęcam jeszcze do głosowania. Autopromocja. 50 lat temu Paweł VI jako pierwszy od niemal 2000 lat papież odwiedził Ziemię Świętą. Pół wieku później Franciszek będzie między innymi w Jerozolimie i Betlejem, a my razem z nim. Spotkamy się z mieszkańcami Izraela i Palestyny, zapytamy o to, czy tutejsi Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie w końcu będą mogli żyć w zgodzie. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 11:00, prosto z Jerozolimy. Zapraszam, Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. No tak, za 29 minut godzina 12:00, to będzie trzecia i ostatnia odsłona dzisiejszego taśmociągu. I to jest piosenka, którą Mietek Szcześniak śpiewał w konkursie piosenki Eurowizji. Zakończyła tę godzinę Come on Linnet z Holandii. Ta piosenka w zestawie do głosowania na bieżącą listę. A Mietek pojawił się na liście 23 kwietnia 1990 roku i spędził z tym utworem 8 tygodni. Przytul mnie mocno. Mietek Szcześniak. Nie wiem, kto dopisał tekst do naszych ról. Nie wiem, skąd w tych rolach błąd i żal i ból. Prowadź mnie do prostych słów przez każdy dzień. Prowadź mnie, gdy świat Hura, najświetniejsza Eurowizja. No właśnie, Poland, 12 points. Mietek Szcześniak, przytul mnie mocno. 1999 mówiłem, tak? No to znaczy, że już 15 lat temu. Za 25 minut godzina 12:00. a murder crew. Miało nie być ile lat temu. No to nie będę mówił, ile to było lat temu. Powiem tylko, że ta piosenka zadebiutowała 18 stycznia 1991 roku na liście, czyli wreszcie trafiła nam się jakaś zimowa piosenka. Pamiętam doskonale ten utwór, jego premierę oraz płytę, dlatego że płytę kupiłem sobie w Cannes podczas targów płytowych Midem, czyli to był koniec stycznia. 1991 to ten rok, kiedy wszyscy artyści wydali fantastyczne płyty. No właśnie, 20 minut do godziny 12, tyle jeszcze tylko głosowania. Piotr Baron zaprasza 1686 wydanie listy przebojów programu trzeciego o 19 z minutami. Jak to się wszystko poukładało? Ja teraz biegnę do komputera, już wszystko będę wiedział. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki i jeszcze na zakończenie nowość, piosenka, która jest w zestawie do głosowania, Brian Eno i Carl Hyde. A, jeszcze książki. Jeszcze mamy książki. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Teraz. 2 2 7 3. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Boarding. Odcinek 22. Z głośników miniwieży dudniła ostatnia płyta Sigur Rós. Milczenie. Piotr miał za sobą kolejnych parę godzin z Romą. Udało mu się wreszcie namówić ją, żeby opowiedziała mu o swojej przeszłości. I miał wrażenie, że latał z nią po całej Europie. Jeździł do Sopotu i był na koncercie niebiesko-czarnych. To od nich poniekąd zaczęło się to wdzieranie w głąb jej świata, który do tej pory był dla niego sekretny, więc jakby wzbroniony. Kilka dni wcześniej wspomniała, że słuchała Niemena na początku jego kariery, krótko ostrzyżonego z gitarą akustyczną, i że nie była zachwycona jego głosem, który potem musiał chyba obniżyć jakimiś ćwiczeniami. Piotr zaczął dopytywać o szczegóły, a potem przesiedział w internecie wiele godzin. Najpierw, żeby zorientować się, o czym właściwie mówiła, a od pewnego momentu także w innym celu. Bo doszedł do wniosku, że niektórzy z modnych przed lat wykonawców jeszcze pewnie żyją i byłoby może zabawne do nich dotrzeć, opisać w gazecie ich historię. A teraz siedział z Giedoitem, który miał zamknięte oczy i prawą ręką wybijał na kolanie monotonny rytm skandynawskiego rocka. Nad górną wargą zanikała mu powoli smuszka z piany od piwa. Wiesz, powiedział nagle Piotr, jakby skakał na głęboką wodę. Zakochałem się. Marek czujnie podniósł powieki, sięgnął po szklankę, upił łyk. Potem skierował na przyjaciela wzrok, jakby zaintrygowany osobliwym zjawiskiem. Chcesz się wyprowadzić? Zaskakujące, ale w tym pytaniu zabrzmiał cień żalu, choć oczywiście ze zwykłą domieszką rzeczowości. Nie, uśmiechnął się Piotr z zakłopotaniem. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ta kobieta, ona jest dużo starsza ode mnie. Dużo, dużo starsza. Marek przetrawiał przez chwilę tę informację. Dużo, powtórzył w końcu. Można było uznać, że zapytał. Tak, niech to wreszcie powie na głos. Nie wiem dokładnie, ale raczej jest około, to znaczy jest po 70. Obserwował teraz uważnie przyjaciela, ale ten z kamienną twarzą zapadł się znowu w fotel. Aha, stwierdził obojętnie. Piotr próbował wyobrazić sobie, co może za chwilę usłyszeć. Wersja zgryźliwa. Ale żyje, upewni się Marek. Nie, to nie w jego stylu. Raczej coś ze świata przyrody na przykład. No cóż, takie chociażby żółwie żyją nawet 120 lat. W pokoju wciąż było jednak słychać tylko Sigur Rós. I wreszcie Giedoit, jakby rozważywszy rozmaite warianty, które przychodziły mu do głowy, wybrał wariant życzliwy. Jeśli chcesz ją zaprosić, to tylko powiedz kiedy. I czy ja mam być, czy nie? Uznał, że z jego perspektywy różnica wieku między dawnym nauczycielem a jego wybranką nie jest wcale tak duża. Albo też tak zupełnie nie rozumiał sfery uczuć, że nie zdziwiło go to bardziej niż sam fakt, że w ogóle można się zakochać, a jeszcze na dodatek mówić o tym. Piotr poczuł jednak wdzięczność, bo w ten sposób zyskiwał na świecie chociaż jednego człowieka, który nie uważał jego sytuacji za kuriozum. I z tej wdzięczności przyszło mu do głowy, że właściwie o doświadczeniach przyjaciela w podobnej materii nie wie nic. A to zdecydowanie za mało. Więc dla odwagi napił się jeszcze piwa i zaryzykował. A ty? Co ja? Odparł pytaniem Marek. Nie brzmiało to jak zachęta, ale zmiana tematu byłaby teraz ucieczką. No, zająknął się Piotr. Uświadomiłem sobie, że nigdy nie rozmawiamy o twoim życiu uczuciowym. Zapadła znowu cisza. Jeśli ciszą można było określić ten mroczny rytm Islandczyków, jakby kroczył z chrzęstem jakiś wyjątkowo duży wiking, żegnany przez żałobne pienia. Giedoit Ze zwykłym, to jest nic nie mówiącym wyrazem twarzy odstawił szklankę. Trudno rozmawiać o czymś, co stanowi matematyczne zero. Nul dot nul. A co chcesz wiedzieć? Założył nogę na nogę, jakby przygotowywał się do wywiadu. Piotr zbierał przez chwilę myśli. Powiedziałeś mi kiedyś, zaczął ostrożnie, że w dającym się przewidzieć czasie nie przewidujesz założenia rodziny ani niczego takiego. Prawda? Marek pokiwał głową. Świetne jest to Sigur Rós. Potem się cofniemy aż do albumu Tak. Wciąż liczę, że się do nich przekonasz. Ale próbowałeś. W Dębickim obudził się reporter. Nie da się zbyć, chociaż raz się czegoś dowie o tajemnym życiu przyjaciela. Zauważył, że po twarzy tamtego przeleciał cień. Próbowałem, usłyszał wreszcie. Miałem krótkie i niezwykle pouczające doświadczenie. Zrozumiałem, że to gra, której reguły mi się nie podobają. Naprawdę chcesz się dowiedzieć dlaczego? Bo jeśli dobrze cię zrozumiałem, jesteś teraz pogrążony w dość specyficznym stanie świadomości i masz prawo, uczciwie ci je przyznaję, nawet do umieszczania noży w szufladzie z widelcami. Powiedzmy przez miesiąc. Nie jestem w żadnym stanie świadomości, obruszył się Piotr. A, tak, to nawet bardziej precyzyjne, zgodził się Giedon. To znaczy, nie w żadnym specjalnym. Po prostu znamy się już dość długo i... W porządku. Pytanie tak samo dobre jak każde inne. Ja o tym kiedyś sporo myślałem. Rzecz wygląda moim zdaniem następująco. Kiedy mężczyzna spotyka kobietę, która mu się podoba, napędza go oczywiście instynkt seksualny, odpowiednio obudowany przez formy kultury, ale w gruncie rzeczy w samej swojej podstawowej mechanice skonstruowany dość prosto. Mężczyzna zrobi wszystko, żeby w kobiecie złożyć swoje nasienie. Kobieta natomiast, przynajmniej w naszej kulturze, ale przypuszczam, że mówimy tu o mechanizmach dość powszechnych, ma do dyspozycji szereg złożonych procedur, których wspólnym mianownikiem jest bezpieczna odległość od dwóch rozwiązań skrajnych. Te bowiem, z rozmaitych powodów, dają gwarancję niepowodzenia. Chcesz słuchać dalej? Zapytał, gdy Piotr zaczął się sceptycznie uśmiechać. Nie masz co się sceptycznie uśmiechać, bo ja ci tu przedstawiam model. A modelowanie jest pewną praktyką teoretyczną, która zakłada oczywiście niezliczoną liczbę wariantów rzeczywistych. W dodatku pewien ich procent naturalnie sytuuje się poza przewidzianym przebiegiem. No dobra, poddał się Piotr. Mówiłeś o miłości, a właściwie o seksie. Mówiłem o miłości, poprawił go Giedoyt. Nie słuchałeś uważnie. Seks stanowi na razie jedynie domysł, majaczący cel. A obie strony go oczywiście widzą i planują, tylko zarazem preferują całkowicie odmienne ścieżki dojścia. Upił trochę piwa, jakby zaschło mu w gardle podczas wykładu. Mężczyzna zaczyna się uzależniać. I ten fakt zamienia stopniowo parę romantycznych kochanków w parę. Narkoman oraz jego dealerka. Subiektywnie rzecz biorąc, mężczyzna zaczyna robić całą masę głupstw. Najpierw z miłości, potem z przywiązania, potem z poczucia, że przecież widocznie jest coś winien, bo jeśli druga strona tak się droży, to musi znaczyć, że sprzedała mu jakąś rzecz niebywale cenną. Nie wiem, co dalej, bo mój eksperyment na tym się skończył. Czyli dałem w długą i zatrzymałem się aż w Stanach. Więc profesjonalnie przeszedł do konkluzji. Ja się na to nie piszę. Może mi się ktoś podobać, mogę z nim pójść do łóżka. Tak, bardzo chętnie. Ale nie dam się szantażować. Przygoda, tak, czemu nie? Ale żadne tam zakochiwanie się. A jeszcze te książki, filmy, całe to piękno duchowskie pleple buduje wzorzec, który na początku wydaje się nie tylko pociągający, lecz także realny. Połówki jabłuszka, to przeznaczenie, żeśmy się spotkali. Gdzie Kajus, tam Kaja i tak dalej. Tristan z Izoldą, Romeo z Julią. Autorzy byli choć na tyle uczciwi, że wykończyli ich na wszelki wypadek dość szybko. A młody człowiek nie rozumie, że to warunek szczęśliwego love story. Co? Nie zrozumiał Piotr. Jak to co? Marek prychnął. To jednak nie był po prostu wykład. Muzyka akurat umilkła, gdy wyjaśnił.